Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili dinleyiciler, sizler de günaydın. Şenol Günbayrak sizlere sesleniyor. Şenol Bey niye böyle bir hava verdiniz kendinize bu zaman? Sevgili Ege'ciğim, biliyorsun artık ruhlar alemiyle sıkı fıkı olan bir Şenol var karşında. O yüzden daha böyle gizemli bir ses olarak konuşmanın insanlar üstünde daha güzel bir etki bırakacağını düşündüm. Sevgili dinleyiciler, size günaydın diyorum. Şenol Bey, dün anlattığınız bir şeyler saçma sapan, inanmadık ona. Siz daha da inanmış bir şekilde geliyorsunuz bu sabah ya. Lütfen kesin şunu. Niye keseyim ya? Niye keseyim? Ben kendim zaten bundan hoşlanıyor muyum zannediyorsun? Hayır, ama ruhlar ve yaratıklar ve öbür dünyadan gelen sesler beni rahatsız ediyorlar. Ne geliyor ses ya? Anlattık ya dün sana. Anlattık mistik olayı. Ya dün anlattığınız olayda bir kahverengi pantolon vardı. Gece onu yazacağım demişsiniz. Sabah da bulamamışsınız. Kaloriferin yanına düşmüş. Şimdi bunda ne var mistik olay yani? Ya sen her şeye düz mantıkla bakıyorsun. Bunu nasıl açıklıyorsun peki? Nasıl? Neyini nasıl açıklanmayacak bir şey yok ki orada. Pantolon şeyden, sandalyenin kolundan kaymış aşağıya. O kadar basit yani. Yani orada ruhların gelip de onu oraya taşıyıp da gıcıklığına bela... Beni gıcık etmek için onu oraya sakladıkları aklına gelmiyor da neresi pantolonun oradan düşmesi geliyor. Çok ilginç ya. Nesi çok ilginç şimdi benim dediğim mi? Ya, çok ilginç. Çünkü sen her şeyde böyle bir mantık arıyorsun. Yani? Yani ama öyle değil işte. Ruhlar aleminde mantık kuralları alt üst oluyor. Şey, peki sana başka bir şey söyleyeyim. Bunu nasıl açıklayacaksın? Hadi anlat hadi. Hadi tamam. Yani sevgili dinleyiciler, sabah sabah böyle ruhlu, yaratıklı, hortlaklı hikayeler anlatıyorum diye bazılarınızın ürktüğünü düşünüyorum. Lütfen biraz daha anlayışlı olun. Bunlar zararsız olaylar. Sadece Şenol Günbayrak ruhlar alemiyle ilişkiye girdiği için bir garip dünyaya girdi. Bana çok normal geliyor değil. Ben de ürküyorum, korkuyorum ama siz ürkmeyin. Ya anlat sen hikayeni, anlat. Şimdi sevgili Ege, bir rüya gördüm ben. Ama şimdi bir de rüyalar... Ama öyle böyle değil. Rüyalarım çıkmaya başladı. Ne rüya gördün? Şimdi ben rüyama güzel bir tanga gibi bir şey giymişim. Tanga mı? Tanga gibi normal mayoda ama onu ben tanga yapmışım. İyi tamam Şenol, bir daha ayrıntısını duymak istiyorum. Orada denizde fış fış fış yüzerken hoş bir balıkla karşılaştım. Hoş balık dediğiniz... Bir şey, kefal tipi bir şey. Öyle onun arkasından baktım orada uyanmışım. Şimdi bu rüyamız bu. Rüyamız bu. Ne dersin buna? Nesine ne diyorum ben buna? İyi hayırlara vesile olsun yani. Ne demek öyle? Sen gideye gel. Sen artık mesajlara galiba. Seni kafana bura vermek lazım. Lütfen ya. Ne lütfen diyorsun şey be, ne bir rüya görmüşsün saçma sapan. Saçma sapan olur mu? Balık ne demek? Ne bileyim balık ne demek? Balık bildiğin kefal veya lüfer gibi bir balık yani. Evet. Yani balıktan anladığımız bu. Rüya yorumu mu yapıyoruz şu anda biz? Rüya yorumu yapıyoruz. Balık ne demek? İşte siz açıkladınız kefal lüfer gibi. Evet tamam, bunda anlaştık herhalde. bunda anlaştık. Gelme. Ben de çok hakim değilim deniz ürünlerine ama yani herhalde güzelce bir balıktı bu yani. Bir de suda o yüzdüğüne göre tazedir. Tazedir herhalde Şenol Bey, ne bileyim ben yani. Bir de deniz balığı. Tabii canım, çiftlik balığı olsa ne işi var sizin yani. Doğru. Sorun da sabah da beni ilk defa aklımdan ağzından düzgün bir laf çıktı. Eşi sevgili Ege'cim, denize ne diyorsun peki? Ankara'nın göbeğinde yaşayan bir adam olarak rüyamda denize girdiğimi görmeme ne demek lazım? Ne demek lazım Şenol Bey? Sence? Ben şimdi tam konuya hakim olmadığımdan ben böyle risk almak istemiyorum. Ben sana söyleyeyim. Ruhlar alemiyle şıkı fıkı ormanı getirdiği bir şey. Olacak olayları önceden görüyorum. Ne oldu? Sel mi basacak Ankara'ya? Hepimiz su altında mı yaşamaya başlayacak? Ya saçmalama. Saçmalama. Ne alakası var ya? Ne demek deniz görmek? Deniz ne demek? Deniz ne demek? Ya Ege Denizi. Evet. Sen kimsin? Efendim? Sen kimsin? Nasıl kimim ben? Ya nasıl kimim ben? Ne yani? Neysin sen? Kimsin? Şenol Bey, ben ne cevap vereceğimi bilmiyorum şu an. Senin adın Ege değil mi? Evet. Ege Denizi. Yani? Denize girmişiz. Denizden Ege Denizi ve sabah seninle konuş. Bunu artık nasıl açıklayacaksın, çok merak ediyorum. Ya ne oldu? Senin de tüylendin. Şevki'ye böyle bir gerçek var. Artık bunu kabul et. Şenol Günbayrak öte dünyayla ilişki içinde. Varsa merak ettiklerim, ben bir istirahate yatayım. İstirahat değil onun, istihare. Ne istihare? İstihareye yatmak o. Düşmeyi düzgün konuş. Ne diyorsun ya? Söyle istihare, ben öyle o lafları ver. Lütfen Şevki'ye gel. Ne dedim şey abi? Şey girin, dinleyicilik arkadaşlar, lütfen. İstihareye yatmak o ya. Bak Şevki'ye gel, lütfen laflarını şeylerini, ben kendi kapatırım bu telefonu. Ne dedim ben ya? İstihare ve ben kendim gerekirse giderim, lütfen. Ben şimdi hem konuşulanı anlamadım, hem nerede hata yaptı. Senin nerede hata yaptığını çok güzel biliyorsun. Senin karşında eşek başı yok. Senin karşında eşek başı yok. Lütfen laflarını düzgün. Ben bu gece bir rüya bir... Ne? Geceyi beklemeyeceğim lan. Gündüz yatacağım, tamam mı? Yat, iyi uyu o zaman. Şimdi de ya. Ben senin rüyamda... Var ya, yarın sabah göreceksin olayları. İşte ancak şarkı çalarsın işte böyle sıkışınca. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahriş Kayıp Oktay Demirci ile Gönül Gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Efendim çok teşekkür ederim. Günaydın ilk başta. Tam da sürpriz doğum günü partisi hazırlamıştık Fahir'e ya. Valla çok, yani bilerek mi gelmedi, en büyük sürprizi Fahir yaptı diyorum ben. Esas sürprizi o mu yapacak acaba bizim burada hazırladığımız? Ne sürprizi bizi yapacak ya? Süsler falan filan, stüdyoyu bayram yerine çevirdik. Herkes Fahir'i arıyor, bütün Ankara Fahir'i arıyor. Fahir nerede, Fahir nerede diye. Ne sürprizi yapıyor olabilir yani? Doğum gününde gelmeyerek neyin sürprizini yapıyor? Hakikaten ben de anlamadım onu. Ben bunda kötü niyet arıyorum. Dün çünkü elleri bağlı gitmişti. Elleri kelepçeli gitmişti maalesef. Doğru, hakikaten öyle uzaklaştırılmıştı. Demek ki sürprizlere yenisini ekleyecek, ayakları da kelepçeli gelecek galiba. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle başlayalım istersen. Uykuyla başlayalım. Uykuyla başlayalım. Uykuyu tam bitiremeden geldiğimiz için güzel bir başlangıç oldu. Zaten bunun bir düzeni oturması gerekiyormuş. Uzmanlar böyle diyor. Uykunun düzeni mi oturması uykunun lazım? Uykunun düzeni oturması lazım arkadaş demiş İngiliz bilim adamları. Vallahi parmak kadar bebeğin bile düzenli uykusu var. Bizim uykumuz düzenli değil. Düzenli değil mi ya maşallah? Düzenli vallahi. Vakti gelince 9.30'da hadi diyor bana müsaade. Yarın sabah erken kalkacağım diyor. Yatıyor. Kalkıyor öyle tıp tıp tıp tıp minik minik yürüyor ve yatağında mı gidiyor? Tam öyle gelişmese de olaylar. Nasıl oluyor? Biraz bize anlat. 9.30'da işte kucağımızı alıyoruz, ağlaya zırlaya odasına götürüyoruz, bir süre sakinleştirip sonra uyutmaya çalışıyoruz. Tamam, yani biraz o saati belirleyen aslında siz ebeveynler misiniz? Ama o da uyum gösterdi bu saate. Öyle tıpış tıpış yatma diye bir şey yok. Vallahi bravo. Vallahi nazar. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Konuyu nazar burada değmesin. Kapatalım. İngiliz bilim adamları için ideal uyku süresini bulmak için güzel ve uzun bir araştırma yapmış. İşte o araştırmaya ben katılmak isterdim denek olarak. Abi zaten bu araştırmaya... Yatıyorsun ya, ne kadar güzel ya. Hadi bakalım siz şimdi bugün bu saatte yatın. Peki hocam. Eyvallah hocam. Televizyonda bakalım mı biraz? Hadi birazcık bakın. İyi. Yani ne aşamaları vardır onun? Tok karnına mı yatalım, aç karnına mı yatalım? Tabii canım. Kitap okuyarak mı yatalım bir falan? Bir de kalabalık ya. Kalabalık yani, bu araştırmaya katılamamışsa zaten bu bize yazık. O da eğlenceli olur. Böyle herkes birbirine laf atar falan filan. Ho ha diye yatakta gülünür. Ara ara profesör gel. Ne yapıyor araştırıyor mu? Hoca geliyor falan diye. Hoca gelince herkese. Kaç kişi katılmış abicim? Kaç kişi? 10 bin kişi. 10 bin kişilik yatakhanede de zordur yalnız. Niye bize bir araştırmalar gelmiyor abi? Ne bileyim ya, bunlar biraz şey galiba. 10 bin kişi arıyoruz, siz de gelir misiniz bu araştırmaya harbi, falan diye. Hani 3 kişi 5 kişi deseler çok rafine bir gruptur falan, belli özelliklere göre seçilmiş de. 10 bin kişinin arasına da kaynardık yani. O kadar da şey tıntın adamlar değiliz. Bir bazı kafamız basıyor. Fiziksel özelliklerimiz de öyle çok uçlarda değil, ortalamaya yakın adamlarız yani. Ama şöyle gelselerdi bilmiyorum. Bak araştırmanın tam adı şuymuş. İyi günler diyor. İyi mesela günler. Geliyor ben uzmanım, şimdi sana geliyorum. Tamam. İyi günler hocam. Biz bir bilim adamları topluluğu olarak uyku düzeniyle ölüm oranını araştırıyoruz ve birbiri arasında bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Neyse, bu araştırma... Ölümü niye karıştırıyorsunuz yani? İşte bak daha bir onu bana baştan söylemesin. Uyku düzenini araştırıyoruz ama o zaman sonuç açıklandığında bu sefer de kendimi aldatılmış hissederim. Bak işte. Doğru. En başta bilim adamı olunca etik, en baştan açık söylüyorsun. Etik doğru. Bilim etiğine göre söylemek zorunda. Bir yandan da o kadar güzel bir şey olmayabilir abi. Çünkü mesela sen uyumak istersin. Hı-hı. Dürter gelir profesör seni bir kalk diye. Mesela ne tür rahatsızlıkların olduğunu anlamak için seni bir huzursuz uyandırır. Efendim kalkmak istersin uyu diye böyle başında bir şey yapar. Seni dürtükler bir yandan. Bunlar rahatsız edici şeyler. Yani o araştırmanın ayaklarından biri de buymuş. Mesela şimdi şunu bir söyleyelim. İdeal uyku 7 saatmiş. 7 saat. Hani şey teorisi vardı ya. 9 kere 15'er dakikalık gün içinde uykular uyursa bir insan, hı hı, gayet sağlıklı olarak yaşamını... Yalanmış onlar. Tabii onların canım, hepsi yalanmış. Yok işte, yok Leonardo da Vinci öyle yaşıyormuş. Adamı uyandıracak birisi var. Ben öyle 15 dakikalık yatsam 6 saat uyuyorum işte. Pazar günü yatakta geçirdim. Doğru işte, 7 saat olacakmış zaten ideal uykunun süresi ve günlük bu. Yani hiçbir şekilde ben tam 7 saat uyuyorum. Devretmiyor. Nasıl? Gece 12'de yatıyorum. Sabah 7'de kalk. 7'de bazen kalk. Biraz geç yatıyorsun. O zaman daha geç kalkıyorum. Aynı şey bana da oluyor ya. Ama ben şimdi aralarda uyanıyorum. O biraz bozuyor beni. Da Vinci'ye çeviriyor yani. İşte kesintisiz olması lazımmış. Şimdi 5 saat uyuyanlarda problem varmış. Kilo alma, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi birçok sorunla karşılaşmışlar. Bu 10 bin kişi arasından seçilen az adamlardan 5 saat. Az olunca tatsızlıklar başlıyor. Az olunca tatsızlık. Ama hani tam aksine en az 7 saat uyumalı gibi bir şey de yok. Tam 7 saat. Çünkü 8 saat uyuyanlarda da problem varmış. Aynı problemler. Aynı problemler. Kalp, özellikle kalp rahatsızlıkları oluyormuş 8 saat uyuyanlarda. Ölüm oranı da, bunu nasıl anladılar bilemiyorum ama. Ölüm oranı ama. Ne ya? 7 saat uyuyanlar hiç ölmüyorlar da öbürleri daha ölüyorlar mı? 8 saat uyuyanlar. 7 saatten fazla uyuyanlar öler mi demişler. Diğerlerinden 2 kat daha fazla ölüyorlarmış. Ölüyorlarmış. Ve sefalet içinde yaşayıp ölüyorlarmış. Gördüğümüz kadarıyla. Bir çukurun içinde ölüyorlarmış 8 saat uyuyanlar. Çok çekiyormuş onlar. Öbür 7 saat uyuyanlar 2 gün yatak, ertesi gün toprakmış. Öbürleri haftalarca çekiyorlarmış ve çektiriyorlarmış. Ya işte o yüzden. Nasıl araştırma bu, anlamadım ben. Ne bileyim yani. Abi yani yazık ya. Şimdi kalkıyor adam mesela 8 saat uyudu kalktı. Siz diğerlerine göre 2 kat daha fazla öleceksiniz mi diyorlar? Ya da bunu daha düzgün bir cümle halinde söylüyorlar. Ölümlerden ölüm mü beğeniyor? Öyle bir şey. Ben o zaman 7 saat uyuyayım mı diyor adam. Yoksa tamam ben 8 saatten feragat edeme, ölmeye razıyım mı diyor artık. Kalkan adama da söylenecek en son şey ya. Yani onun aslında istirahat ederken ebedi istirahat için şey yapıyor. Yavaş yavaş yerini hazırlamış oluyor. Daha öyle bir şey de olabilir. İngiliz bilim adamları yine durmuyor, çalışıyor uykuyla yaptıkları araştırma. Ve gerçekleri yüzümüze tokat gibi çarpıyorlar. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Hotel Bey, biraz da siyaset diyoruz o zaman. Doğru. Çünkü hep böyle, ne bileyim, böyle kıyıda köşede kalmış haberleri magazin veriyoruz. Magazin haberleri daha çok bizim verdiğimiz haberler. Doğru. Biraz da siyasete girelim. Birazcık da siyasette bakmakta fayda var diyoruz. Ve Barack Obama'yı biliyorsun. Barack Obama konusunda benim tek endişem var. Evet, tek endişen neymiş? Birkaç endişem var benim çünkü. Yarın öbür gün başkan olursa. Evet. Hakikaten çok çirkin manşetlere hazırlamamız gerekiyor kendimize. Türkiye. Manşete belki taşınmaz da köşe yazılarında. Türkiye çok gazetelerinden bahsediyorsun yoksa Amerikan. Özel Yılmaz Özdil esprileri falan filan gözümde canlanıyor. Güzel bir şiir yazabilir Yılmaz Özdil bence. Baş harflerinden Barack Obama çıkan böyle bir şey yazabilir. Öyle bir şey. Demokrat Parti adayı. Hayır, bir de yani şey... Zenci. Şimdi çok... Beyaz olsa bardak gene bir yere kadar ama. Şimdi çok sevgili hanımefendi eşi var biliyorsun. Michelle Obama. Geçen günlerde... Biz geçen yıllarda işte Molly var diye bizim Amerikalı. O bizdeyken konuşuyorduk falan böyle. Kadın siyasetçi falan. Şey demişti bana. Vallahi zencefil olur dedi ama kadın yok. Pardon, 24 üstünde konuşuyoruz da. Zenci başkan çok mu palavra demiştim. Hı. Kadın bile olur ama zenci hiç olamaz falan demiştim. Galiba biraz böyle netleşene kadar demokratların adayı ortalığı neşelendirmek için aday adayı. Vallahi zaten çok yakında göreceğiz onu. Çok yakında seçimlerde ne olacağını göreceğiz. Zenci kadın olsa işte o zaman bir numara olurdu. Onun hakkında bir yorum yapmadı herhalde. Onun çünkü öyle bir şey zaten bir Amerikanın böyle tahayyül edebileceği bir şey, bir şey değil doğru. Öyle bir şey yok şu anda. Barack Obama'nın hakkında bazı açıklamalar yapmıştı sevgili eşi Michelle. Pis koktuğunu söylemişti biliyorsun. Hayır, o kadar takip et. Pis koktuğunu, ondan sonra uyurken horladığını. Biz, nasıl konuşur ama yani ben onu merak ettim. Bizimki de pek pis kokar falan diye. Tabii canım. Geçenlerde ben sana bir... Bizimki de sağ olsun pek pis kokar demiş. Ben sana bir dergi getirmiştim geçen hafta. Harper's Bazaar. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. O dergide vardı işte, iyi okumamışsın. Sadece resimlerine bakıyorsun ya sen o dergilere. Evet, öyle. Bu kadar yapıyorum. Yurt dışından dergi getiriyorum sana. Bir bak, bir incele doğru, diye. Özür dilerim. Siyasete ısındıramadım seni bir Ege. Şimdi orada söylemişti, pis kokar, horlar. Sabahları da nefesi pis pis kokuyor. Bir de şöyle kokuyor. Bir şey var şimdi bak. Hı. İşin yavanlığı, ben şu dakikada uyarmaya başlıyorum. Yani başkanlar genelde soyadlarıyla anılıyorlar. Evet. Obama deniyor zaten. Obama denilmesi gerekiyor. Ama nedense Türkiye'de nasıl bir zihniyet varsa ismiyle anmayı tercih ediyor yani. Obama Obama demiyor. Barack Obama Barack. Yani bu yabanlık çok çünkü beni ürkütüyor. Bence yabanlık değil o ya. Yani bence bu Demokrat Parti adayının şeyidir, özelliğidir. İsmi soyadının önüne geçmiş. Öyle sadece bir, ülkemizde. Öyle bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Çocuklarının yanlarına gelemediğini söylemişti ne Michelle zaman? Obama sabahları. Niye? Çünkü hem horluyor hem pis kokuyor, biraz da pis uyanıyormuş. Çocukları yanlarına gelmek istiyormuş da yasaklamışlar herhalde. Hadi ya. O gittikten sonra gelir demiş eşi için. Böyle açıklamaları vardı. Ayrıca kirli çoraplarını da sağa sola fırlatır. Böyle pis bir herif demişti kocası için Michelle Obama. Tabii bunun hemen karşısındaki aday biliyorsun, Cumhuriyetçilerin adayı Rudolf Giuliani. Onun eşi de konuşmuş. O kesinleşti mi? Cumhuriyetçilerin adayı belli mi? Tabii belli. Rudolf Giuliani. Daha demokratlar netleştiremediler. Demokratların da evet adayı aslında doğru. Cumhuriyetçilerin de adayı da ya daha kesinleşmedi. Adayı mı? Evet evet. Onlar kendilerine gelin güvey olmuşlar yani. Biraz öyle, özellikle eşler. Üçüncü eşi var biliyorsun, Judith. Judith de Rudolf Giuliani hakkında bazı açıklamalar yapmış. Diğer partinin adayının eşinden esinlenerek. Şöyle demiş, testosteronu çok yüksek. Bak o nasıl övüyor kocasını. Ama zaten Barack Obama'nın övülmeye ihtiyacı var mı sence? Tabii sabahları yani. Çocuklar yanımıza giremiyor demiş işte. O derece demiş işte. Çok yüksek, aynı zamanda son derece romantiktir. Sık sık oturup Sleepless in Seattle filmini izleriz beraber demiş. Demek ki şey, anlaması da kıt. Şimdi bunlar bu kuleye niye çıktılar? Abi arası. Bu radyo programı nereden bağlandı? Telefonla mı bağlandı? Bir daha seyredelim şunu diye şey yapıyorum. Ve şöyle bitirmiş anlayamadığım bir şekilde. Bunu benim koca testosteronlu kocamın yaptığını düşünebiliyor ya musunuz demiş. Laf edilecek şey, koca testosteronlu. Orada İngilizce'de bir kelime çok kullanılmıyor mu ya? Yok, kullanılmıyor. O yüzden bence işte hormonu koca olarak, hı hı, şey yapmış. Hormonlu koca Rudolf. Böyle bir yani birazcık daha sert olsun diye. Hani biraz üstü kapalı ifade etmişti ya Michelle Obama. Evet. Eşiyle ilgili bu şeyleri. Sevgili hanımefendi Judith de biraz daha açık ifade etmiş. Aslında pek bir farkı yok. Yaptıkları açıklamaların birbirinden anladığım kadarıyla eşleri hakkında. Böyle... Şimdi bu durumda tabii Hillary Clinton çok zor duruma düşüyor. Hillary Clinton bu konuda bir açıklama yapmasına gerek yok ki. Hayır, onun açıklamasını zaten Bill Clinton yapması gerekiyor. O da eşim şöyle şöyledir böyledir çok coşkuludur dese, o zaman birisi der ki, o zaman Oval Office'te niye aldattın kadın derler. Doğru. Şimdi bak ne yaptılar, işte erkek egemenliği kadını hemen saf dışı ettiler. Yine aynı şey oldu. Zenci beyaz hiç fark etmez, biz erkeğiz kadını dışlayalım diye. Ne yapacak şimdi Hillary Clinton, hormon tedavisiyle böyle bıyıklarını almadan mı çıkacak gazetecilerin karşısına? Veya böyle bacak bacak üstüne faş diye kıl mı gösterecek, böyle mi? Yani niye bu yarış eşit şartlarla devam ettirmiyorlar? Bak kadınlar kadını saf dışı ettiler. Çıksın o da bir şeyler söylesin canım. İlla bu yönde bir açıklama yapmasına gerek yok Bill Clinton'ın. Başka bir şekilde bir anlatsın. Benden pis kokan yoktur falan mı? Ha, kendisi üzerinden bir espri yapsın mesela. Espri. Kendisi üzerinden bir espri. Oval ofisteki şeylerini anlatsın yani. Öyle bir şey var. Öyle bir de imkanı var yani. Vallahi böyle Amerika'da durumlar böyle. İlerleyen günlerde de bakacağız neler olduğunda neler bitire. Bu, çünkü bu açıklamaların sonu yok. Bu yani açıklamaya... gitgide sertleşir bu açıklamalar. Niye üstüne çıktığını da biliyorsun. Ne? Bu Bush'un milletle erkek erkeğe el ele dolaşması yüzünden bazı dedikodular çıkmıştı. Bunlar da erkekliklerini vurguluyorlar işte. Oylarının düşmesi bu el ele dolaşmasına mı bağlı? Tamamen buna bağlı. O yüzden bahçelerde. Eşlere de görev düşmüş Amerika'da. Eşlere de görev düştü. Halk bunu istiyor diyerek Amerika'da oy toplamaya çalışıyorlar. Böyle açıklamalar var. O zaman uzaya gidelim. Durduğumuz kabahat. Şimdi şöyle bir araştırma yapılmış abicim. Deney yapılmış. Uzayda. Uzayda evet. Ya bu uzayda çok para var ha. Benim yaptığım kaba bir hesaba göre hakikaten çok para var. Eylül 2006'da Salmonella diye bir mikrop var biliyorsun. Virüs. İsminin hastasıyız bu mikrobun ama kendisi gayet zararlı. Gıda zehirlenmelerine, tifoya vesaire bir takım hastalıklara yol açıyor ciddi. Eylül 2006'da bu Salmonella adlı mikrobu uzay mekiğiyle uzaya göndermişler. Bilim adamları. Mikrobu bile gönderdiler. Biz hala burada oturuyoruz gariban gariban. Mikrobu göndermişler. Burada başrolde mikroplar var. Bir de yanında 3-4 tane de fare göndermişler. Neyle gönderiyorlar bunları şimdi? Mekikle abi. Koskoca bir mekik tahsis ediliyor ya. Mikrop ve 3 tane fareye. Koy bir tane ayakkabı kutusuna, çak tekmeyi gitsinler ya. Ve bununla da bitmiyor. Bu çak tekmeyi derken uzaya doğru mu? Ha ne bileyim yani, böyle bir rokete bağlı en azından. Bununla da bitmemiş. Bir uzay mekiği de, aynı tip uzay mekiği dünyada kalıyor. Ve yine içinde 3-4 tane salmonella, 2-3 tane de fare aynı şartlarda tutuluyor dünyada. Yani sırf bu araştırma için 2 tane uzay mekiği. Gerçekimsiz ortamda salmonella coşuyor mu? Bunu mu araştırıyorlar? Hayır canım. Evet. İkisinin arasındaki farkı inceliyorlar. Uzaydaki salmonellalar ne oluyor? Yani yarın öbür gün astronotlar cırcır olursa ne yapılacak diye mi bu? Onlara göre bir ilaç geliştirecekler. Nedir yani? Veya virüsü uzaya gönderirsek daha beter bir şekilde dönecek falan diye mi şey yapıyorlar? Tabii tabii. Uzayda bu salmonellanın ne tip bir değişikliğe uğradığını araştırmak için bu şeyi yapmışlar, deneyi yapmışlar ve maalesef niye maalesef diyorum bilmiyorum ama uzaya giden salmonellalar daha bir manyak olup geri dönüyorlarmış. Hadi ya. Geri dönmüyorlar, daha doğrusu farelere direkt zerk oluyorlar. Ve fareler nanaykent. Daha kısa sürede mi? Daha kısa sürede fareleri kaybediyoruz maalesef. Ve uzaya gönderilen mikropların genleri değişiyormuş. Bu yüzden daha etkili mikroplar olarak hayatlarına devam ediyorlarmış ve mutluluk içinde diğer canlılara uzaya çıkacağını diyorlarmış. Vay haline diyorsun. Aynen öyle. Böyle bir araştırma yapılmış. Bunun ne şeyi var bilmiyorum. Yani kim için yapılıyor bu araştırma? Ya işte yarın öbür gün astronot rahatsız olduğu zaman hemen yerine yeni astronot göndermek için. Hocam siz hasta mısınız? Sizin virüs coştu. Hiç kasma istersen ilaçla biz yerine arkadaş gönderiyoruz. Sen de takıl birkaç gün daha falan. Orada sen son günlerini geçir. Herhalde. Gibi böyle bir açıklama. Bu arada Hindistan'dan da bir açıklama geldi. 2060 yılına kadar kaç demişlerdi? Dur şu anda o haberi bak almamışız. Ha, Hindistan haberi mi? Ben okudum bir gazetede. Kaç? 2013'e kadar 60 defa uzaya gideceğiz demişler. 2013 yılına kadar 60 defa uzaya gideceklerini garantisini vermişler mi bu açıklamayı? Yılda 10 defa neredeyse ya. Hadi onu da bırak, daha bile fazla. Bilmiyorum ki Hindistan 5, daha önce gitti 12 mi? Defa. Uzaya gitti mi daha önce? Ben gittiğini bilmiyorum Hindistan. İnsanlı mekik bak Amerika'da gidiyorlar. Ay gitseler duyardık işte. Astronot, kozmonot, taykonot. Çünkü uzaya birini gönderen. Hintonuk. Evet, bir şey koyması lazım bunun. Öyle bir şey olması lazım. Hiç duymadık. Rajakonot falan gibi bir şey. Öyle bir şey. Neye güvenerek bunu söylüyorlar? O zaman biz de modern sabahlar olarak açıklama yapalım ya. Açıklama yapınca çıkıyorsun işte gazetelere. 2009 yılına kadar 4 defa. Biz de abartmayalım öyle. Ama şey olur 60 sonra, defa falan. Oktay. Ne? Yapmayın bak, sonra takipçisi oluyor gazeteciler. 2009 yılında hani çıktınız mı diye mi? Erke dönen gecinde baktız diye şey yaptılar, haber yaptılar dün. Tam adamlar rahatlamışlar. Tam neyse unutuldu artık falan derken bir anda haber yaptı. Şimdi biz de böyle açıklama yaparız, 10 defa gideceğiz uzaya diye. Niye gidemediniz, maymun musunuz falan diye şey yaparlar bizi. Dün ne diye vardı o erkeğe döner geci? Erkeğe döner gecinden ses yok mu? Aha. E ne diyecek, modern sabahlarda tık yok der en fazla. Evet, daha ne istiyorsun? Bitti, dinleyiciye güvenimizi... Ya yani dinleyicinin bize güvenini kaybettikten sonra... Belki o bize... Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Belki o bize bir şey olur ya. Bir motivasyon olur. Belki gideriz hakikaten. Bütün şey güçlerimizi birleştirip... Uzay döner geci diyorsun. Ha, 4 kere gitmeyiz de bir kere gideriz. Yani 2009'a kadar. Onu zaten parasını bastırınca gidilecek de o paraya ulaşmamız da zor görünüyor. O paraya. O zaman son bir haber verelim müsaade edersen. Yine bir araştırma haberi. En sevilen gürültüler. En sevilen gürültüler söylüyorum sana. Aslında ben. En sevilen sesler desek daha doğru herhalde buna ya. Gürültü değil çünkü bunların bir tanesi bence. Söyle. Tık tık sesi telsizden gelen. Tık tık derken mandala basma. En sevdiğim ses. Mesela şimdi bebek telsizi var ya. Evet. Bebeğin yatak odasında bir de salonda var. Evet. Şimdi bürge bebeği yatırdığında, uyuduğundan emin olduğunda salona gelmeden önce telsize şöyle bir parmağıyla tık tık yapıyor. Telsiz çalışıyor mu diye. Onu duyduğun anda demek bebek uyumuş, tamam uyumuş falan diyorsun, diye bir rahat. Ya. En sevdiğim seslerin listesinde bir numarada bu var. İşte bir babanın sevdiği, en sevdiği İkinci sesin bu ses. Olması çok mantıklı. Ne? Bu şimdi biberon var ya. Evet. Şimdi o emiyor ya gece. Evet. Bazen bu mamalarda bazen böyle bir içinde tortuk mu kalıyor? Bir şey kalıyor böyle bir buradan şey. Buradan abdamilcilere duyurulur. Evet. Eskisinde hiç problem yoktu. Yeni geliştirilmiş formül yüzünden bununla karşılaşmaya başladık. Yani yeni geliştirilmiş formülle geçtiğimizde şey oldu. Bu eskisi gibi karıştırıyorduk, veriyorduk. Böyle bir tıkanma. Bir saat emiyor. Hiç biberon da azalmıyor. Sonra anlıyorduk. Çocuğun dudakları yorulmuş. Ama yazık. Oradan hiç emememiş. Şimdi onu şeyini fark ettik işte. Daha çok çalkalamak, daha çok karıştırmak gerekiyor falan filan. Kullanıcı hatası mıymış yani? Kullanıcı hatası ama uyarılmamış. Bu biraz daha kuvvetlidir falan diye bir şey olsaydı problem olmayacak. Neyse. Evet. Biberonu emerken böyle 3-5 fırtı çektikten sonra o biberonla hava dolma sesi var. Diye emme sırasında devamlı o sesi duyuyorsun. O emdiğini mi gösteriyor? Emdiğini gösteriyor. Yoksa bittiğini devamlı mi bir... gösteriyor? Yok. Dolaşım olduğunu gösteriyor. O da güzel bir şey. Tamam, işler yolunda demek, tıkanma yok. Sonuna kadar 3-4 dakika içinde bu süreç bitecek. Bu da güzel bir ses. Harika. O zaman üçüncüsünü ben tahmin edebiliyorum. Çünkü birincisi uyuma, ikincisi yemek yeme, üçüncüsü de herhalde baba. Baba. Baba diyeceği bir ses. Bir onu da dediği ana göre değişiyor. Evet. Valla yapılan araştırma sonucunda kuş cıvıltıları listenin en başında yer alıyor en sevilen gürültü olarak. Çok özür dilerim ama kuş cıvıltısından hoşlanan hiç kimseyi görmedim daha. Hoşlanıyorlardır da aha ben bundan hoşlanıyorum demedikleri için görmemişsiniz. Zil sesi olarak mı düşünmüşler bunu? Yok abi, normal kuş. Ya bizim şu radyonun önüne geliyor ya kargalar. Evet. Biz çıktıktan sonra 10.30'a doğru bir kargaların buraya gelme mesaisi var. Evet. Radyonun önünde. İşte o sesler var. Böyle bir dakika, hakikaten bir de, yaptığın bütün işi unutuyorsun. Hayattan kopuyorsun ve ona bakıyorsun. Şu ses de var yani, kuş sesi deyince. İşte bu sesi de mi seviyorlar? Bu tip bir şey seviliyormuş. Ensemizi yiyen akbaba sesi. Bu tip bir şey seviliyormuş. Bir numarada çıkmış kuş cıvıltıları. İkinci sırada ıslak asfaltta yol alan otomobilin lastiklerinin çıkardığı ses. Güzel sestir yalnız. Islak asfalt ne abi? Islak asfalt değil de kaymak asfalt demişler herhalde ona. Çeviri hatası olmuş burada. Yani şimdi mesela şeyde vardır. Afyon'da Türkiye'nin ilk betonarme yolu diye bir özel bölüm var. Biliyorum evet. Oraya giderken rrrr diye gider ya araba. He. Oraya sanki böyle hani ne bileyim kumda kayar gibi mi böyle değişik böyle avucundan gibi diyorsun. Kumu boşaltırsın ya böyle. He. Onun gibi plaj kumunun avucundan akması gibi bir sesle yolculuğuna devam ediyorsun. O sesin hastasıymış işte insanlar. İkinci sırada ve üçüncü sırada da tramvayın hareket halindeki tıkırtısı yer almış. Hı hı. Ömrümüz tramvaylarda geçtiği için. Biz çok iyi anladık bunu. Bir tanesini anladık ya. 3 tane en çok sevilen ses varmış. Bir tanesini anlayabildik. O zaman biz madem seviliyor kuş seslerini falan kullanalım programda sabah sabah insanları. Bunu verelim yani. Süper fikir. Abi üçünü de kullanalım. Tramvay sesini nereden buluruz ya? Tramvay sesini buluruz. Kim ne anlayacak tramvay sesinden? Şey, asfaltta şey yapan senin arabayla çıkarız abi. Ya Afyon'a ya Susurlu'ya gideceğiz büyük ihtimalle. Önceden yolu ıslatırız biz gene. Önceden ıslatırız, ondan sonra çekeriz sesi. Getirip kullanırız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsın bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Hayatımda yaşadığım değişiklikler artık burama kadar geldi. Bizi de kusturacak Demircan abi. Vallahi billahi, yani senden öğrendiğim şeyi sana çakmak gibi olmasın ama bir şey öğrenmiştim senden. Geçen sene hatırlar mısın bilmiyorum. Ne bileyim Demircan abi, şimdi yani çok değişik konularda konuşuyoruz. Hangi konuda ne öğrendiniz bilmiyorum. Estağfurullah zaten. Ne haddimizde size bir şey öğretmek. Yok ben... Siz zaten temel bilgilere sahip bir insansınız. Hayır ben zaten yani kimsenin hakkını yememeli. Bugüne kadar sen bana bir şey öğrettiyse ben sana 40 şey öğrettim. Doğru, o da doğru. O yüzden o bir şeyin de hakkını sonuna kadar ne yaparım? Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Verirsiniz. Şimdi o... Ne öğretmiştim merak ettim ya. Hobiyi senden öğrendim, doğru mu? Geçen yıl değil, dün anlattım ya ben size hobinin ne olduğunu. O değil. Dün kursu öğrettin. Yani kursu ben sana anlattım. Belediyenin hobi ve meslek edindirme kursu vardı dedi. Evet. Onlardan bir tanesine gidecektim. Tel kırmaya gidecektim. Ondan sonra da vitraya gidecektim. Ha. Hatırladın mı? Evet hatırladım, dünü tamam. Hatırlıyorsun değil mi? Dünü unutamadım zaten Demircan abi. Şimdi hobi geçen seneden hatırladığım kadarıyla sen, çünkü sonra da soruşturdum bir bu işi. Hobi parasız olan bir şey, doğru mu? Nasıl parasız olan bir şey? Ne noktasına takıldın sen bunu ya? Ne alakası var? Para bu hobide en son konuşulacak şeylerden biri. İşte ben de onu dedim dün. Çünkü ben dün gittim kayıt almaya gittim. Çünkü ben bugüne kadar 8-9 sefer kayıt yaptırdım. Nereye yaptırdınız? Çocuklara kaydını yaptırdım. Ha, kayıt yaptırdım. Kayıt olgusuna yabancı değilim diyorsun. Biliyorum kayıtın ne olduğunu biliyorum. Allah'a şükür görgümüz bilgimiz var o konuda. Tabi canım, zır cahil değilsiniz yani. Dün gittim belgelerimi aldım. Nüfus şeyimi aldım. O nüfus tane... neyinizi? Efendim? Nüfus neyinizi aldınız? O bir tane karton gibi bir şey var ya, karton değil de cam gibi görünüyor arkadan. Ne? Nüfus şey neydi o nüfus. Cam gibi dediğin ne ya? Nüfus. Ya bir tane mavi oluyor, kırmızı pembe gibi oluyor. Ziranın mesela kırmızı var da pembe var da ben onu kendim boyadım. Ama mesela karanın mavi var. Benim nüfus kağıdını mı diyorsun? Nüfus kağıdı, hay ağzından öpeyim. Onu aldım, gittim hobi kurşuna kaydolmaya istiyorum dedim. Benden para istediler. Yo, parasız olması lazım o kursların. İşte ben de onu dedim. Dedim ki bu dedim hobi değil mi arkadaş dedim. Bu dedim hobi değil mi, sen benden ne parasını istiyorsun dedim. Dedi ki bu aynı zamanda kurs dedi. Ben de çarptım çıktım. Neyi çarptınız? Nüfus kağıdını masaya çarptım çıktım. Alsaydınız onu, çıkarması zor çünkü. İşte almadım. Birinci sorunum nüfus kağıdımı nasıl alacağım? Orada masanın üstünde kaldı. Çünkü bir daha o tavırla oraya gittikten sonra şimdi nasıl gideceğim? Ama onu başkasına vermezler. Çiçek abla gitsin diyeceğim, vermezler. Ya da Zira camdan girecek, çalacak onu. Zira'nın da okulu var aslan ya. Gece girsin demişsin abi. Gece duruyor mudur orada? Tabii canım, orada onu bir yere koymuşlardır. Şimdi nüfus kağıdıma ikinci sorunuma gelmek istiyorum. Bunca senedir bizi etle besleyen altın satır aile kasabı iflas noktasına gelmiştir. İflas noktasına gelmiş. Dün kasaba gittim. Dedi ki arkadaş dedi. Çünkü biz birbirimizle arkadaş diye konuşuyorsunuz, tamam. Arkadaş gibi bunca sene sonra. Arkadaş dedi, ben dedi hassasiyet noktasına indim dedi. Bu ilişkini bitirmek istiyorum dedi. Aa, olmaz Demircan abi. Ben de öyle. Radyoyu da bağlayan bir şey bu. Sırf sizin ilişkiniz değil yani. Benimle konuşma. Ege'yle konuş dedim. İyi demişsiniz ona. Seni aradı mı dün? Hayır. Çarptım çıktım çünkü dün oradan da. Ne yapıyorsunuz siz Demircan? Manyak manyak her yere gidip bir artistlik yapıyorsunuz ya. İşte öyle bir gergin bir gün geçirdim. Nüfus cüzdanı da yoktu. Neyi çarptınız orada? Orada o kapının önünde fış fış şeyler var ya. Sineklik mi? Sinek. Boncuk. Boncuk boncuk ha. He. Sinekler girmesin diye. Onları çarptım çarptım. Cama çarptı. Ne oldu bilmem ondan sonra. Yani bu adamlar, bu adamlar. Bırak bu kursu verin hobi diyen adam. Hem bu altın satır beni hayatından bezdirdi arkadaş. Benim bir işim yok, doğru mu? Doğru. Sabahtan akşama kadar oturuyorum, doğru mu? Doğru. Kafamın ne olması gerekiyor? Sakin olması gerekiyor. Sakin olması. Ama benim kafam ne? Debeli bir kafam var ya. Öyle demeyeceğim. Zaten engebeliydi, şimdi de debdebeli oldu. Engebeli oluşunu zaten 3 sene önce falan İçimize sindirdik. Engebeli bir kafamız var. Karadağlı olduktan sonra tamam dedik. Artık bu bizim demek ki... Kafamızın kaderi. Bu bizim göz rengimiz gibi bir şey. O dedik oluyor yani. Doğru tabii. Şey ama ondan sonra bu gibi dışarıdan gelen bir takım düşmanlar eliyle gelen bir takım hayatımızı da etkileyen ve kötü duruma sokan durumlara da hiç kusura bakmasın kimse razı olacak pozisyonda değilim ben. Valla çok güzel bir cümle Demircan abi. Uzun zamandır bu kadar uzun bir cümleyi böyle... 49 yaşındayım ben arkadaş. 49 yaşındayım. Tamam Demircan abi. Benimle alay etmesin mi? Alay etmiyorlar canım. O kurs... Kaç paraydı kurs parası? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ne, siz parayı duyunca hiç gerisini sormadın sen. Sormadım tabii canım. Çünkü parayı kaç para diye sorarsan o zaman... Sanki 50'ye TL olursa kabul edeceksin de 15 TL olursa kabul etmeyeceksin gibi olur. Yani pazarlık etmeye başladığını zanneder. He anladım. Hiç senin tabi esnaf olmadığın için sen. Doğru, ben pazarlıktan anlamıyorum. O tür şeyleri bilmiyorsun ama o tür para konularında gelip bana soracaksın sen. Mesela ben bugün gideceğim, tekrar oraya gideceğim. Bugün bence zaten bir gidin. Bir gitmem lazım, doğru. Şeyi sorun. Yani siz benim kimliğimi bir gün tuttunuz. Bari ben de kursa bir gün geleyim mesela. Belki sevmeyeceksiniz zaten. Yani hiç boşuna konuşuyoruzdur. Bana bir şey diyeceğim. Şimdi herkesle böyle benim bir takım sorunlarım oluyor ya. Altın satır aile kasabıyla bile bir sorunum oldu ya. Kendi kendimize mi bir şeyler yapsak? Demircan abi bence kendi kendimize bir şeyler yapmadan önce hatayı biraz kendimizde mi arasak? Ben şimdi mesela bir öz eleştiri yapmaya hazırım. Benimle ilgili mi? Hayır, kendimle ilgili. Ha. Siz de aynısını mı yapsanız? Yani burada niye bizim başımıza istemediğimiz olaylar geliyor? Niye olaylar istemediğimiz noktalara sapıyor? Sen söyle, ben de söyleyeceğim. Kendimle ilgili. Ben şöyle değerlendim. Gerçi bu olaylarla hiç ilişkim olmamasına rağmen nasıl bir ilgi kuracağım onu da bilmemekle beraber... Ben sana anlatıyorum hepsini. Her sabah anlatıyorum. Ben biraz insanları kendim gibi biliyorum herhalde. Herkese. O yüzden yani. Herkesi iyi zannediyorum. Benim ama yapacağım... Bu senin söylediğin kendine göre güzel bir şey. Sen de öyle aklına gelsin. Sen de öyle kur. Ama sen kötü bir şey demedin ki. Mesela bana neden düşman oldukları hakkında benim bir fikrim var. Neden? Maalesef dış görünüşü önerir bu insanlar. Engebeli kafam var diye benimle böyle dalga geçiyorlar arkadaş. Onunla ilgisi yoktur herhalde. Ya belki bu, de geri zekalısınız diye mi bu acaba? Da, bu da benim kendime yaptığım, kendimle ilgili... benim, sen demin ne yapmıştın Ege? Öz eleştiri. İşte bu da benim kendim özelim. Demircan abi. Efendim canım. Bir şey sormak istiyorum. Siz dün kayıt sırasında... Ben gerizekalı değilim dediniz mi? Hayır. Yani konu o noktaya geldi mi? Kuyrukta dedim ama direkt adama demedim. Nasıl kuyrukta dedin? Yani ben en arkaya kaçtım kuyrukta. Evet. Ondan sonra benim arkama iki tane adam geldi. Onun arkasına bir tane, ona bağırırken dedim. Ona niye bağırdınız? Sıraya kaçsın arkadaş, gerizekalı mıyım ben dedim. Siz niye kendinizi ortaya atıyorsunuz? Niye bunu zaten hassas bir konu niye tartışmaya açıyorsunuz? Hayır, iki kişi vardı bana gelinceye kadar masanın önünde. Heyecanlandım ben biraz. Oraya bağırınca öyle bir kuyrukta olay çıktı. Sonra güvenlik. Oralarını ben sana hiç anlatmadım. İşte zaten galiba bütün olaylar o anlatmadığınız yerlerdi gerçekten. Bir tane güvenlik vardı. O beni dışarı falan çıkarmaya çalıştı. Ondan sonra ben tabii bağırmaya başlayınca baktılar olay lokma değilim. Ama en sonunda bombayı o kadın patlattı. Para isterim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay Bey hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Hoş bulduk. Elimize son dakikada ulaşan bir liste var. Liste mi? O listeyi açıklamak istiyorum. Amanın. O listeyi açıklamak istiyorum. Şimdi zaman zaman ben sana geçen hafta bir dergi getirmiştim Forbes diye. Harper's Bazaar. Yok o değil. Onun altında bir dergi daha var. Forbes'ta hiç resim yoktu, hep grafik vardı. Hiç bakmadın değil mi? Hiç bakmadım. Ama hatırlıyorsun. Şey yaptım onun sayfalarından. Külah yaptım. Çekirdek doldurup sattım. İşte bu sayısında şimdi biraz sonra vereceğim, demin ulaştı, az önce ulaştı elime. Forbes dergisinde zaman zaman en zenginler falan filan. En zengin iş adamları, en zengin insanlar, en zengin ne bileyim böyle bir her şeyin en zengini yayınlanıyor. Şimdi bu haftaki bu ayki sayısında da en zengin hayvanlar. Biz bu Forbes dergisine hiç çıkamayacağız değil mi? Onu en baştan bir netleştirelim. Ya bilmiyorum aslında ne tip bir özelliğini ön plana çıkardığına bağlı. En zengin hayvanlar nasıl yani? Hayvan herifler bu kadar da para olur mu diye bir liste yapmış. Ayıp yani. Yok canım. Listenin başında bir Gates var. Yuh hayvana bak falan, böyle bir liste mi yapmışlar? Koskoca Forbes dergisi. O başka bir dergide yayınlanmıştı o şey. Bu hakikaten dünyada varlıklı hayvanların listesi. Niye bu hani şey manyak sahipleri miras bırakıyorlar o tip hayvanlar mı? Gibicesine. Genellikle de öyle miras yedi hayvanlar zaten bunlar. Gerçi ne yapıyorlar bu hayvanlar? Bu o adamlar da demek ki yani çok çektiler yaşarlarken. Şey yani hiçbir akrabaya güvenmeyecek kadar garip bir psikoza mı bürünüyorlar son zamanlarda? Veya gıcık mı oluyorlar? Ne oluyorlar? Dur şunu ben bir kediye bırakayım da akılları başlarına gelsin mi diyorlar? Ne oluyor yani? Ya şimdi miras ya bırakanlardan hayvana, bahsediyorsun değil mi? Hayvana miras kalınca ne oluyor şimdi? Mesela bir kediye miras bıraksan bunun düzinelerce yavrusu olacak normal bir ömrü boyunca. Düzinelerce yavrusu. Bunlar böyle mirasa bile bölünecek mi yani? Bölünecek tabii. Kedinin canım mirası kediye kalıyor herhalde. Tabii miras hukuku şey olarak yani mesela anne tarafına da kalır. Mesela eğer bir erkek kediye bırakıldıysa onun eşine de gider. Mesela onun eşinden mesela başka bir erkekten çocukları olursa yavru kediler onlara da gider. Böyle hadi geometrik canım olarak bölünüyor yani. Oo, tabii hiçbir şey kalmıyor yani. Bir de bunlar hani olması gerekenler. Bir de mesela şimdi mesela Günter diye bir şey var, kurt köpeği. Dünyanın en zengin hayvanıymış Alman kurt köpeği. Bu Günter'in miras kaldıktan sonra hiç tanımadığı hayvanlar akrabasısın sen diye gelmişler ya Günter'e. Yazık yani, hayvanlık bitmiş. Yani şimdi öyle düşününce hayvanlar dünyasını, kurt köpeği ise bu Günter. Kurt köpeği. Kurt da gelir, köpek de gelir buna. Hatta kuzu da gelmiş. Hatta kuzu. O zamanında yiyememişti de yanımda yatmıştı diye. Nasıl değiştiriyor işte para hayvanları. Hakikaten nasıl değiştiriyor? Serveti 180 milyon dolarmış Günter'in. Alman Kontes Carlotta 92'de tüm servetini köpeği Günter 3'e bırakmış. Günter 3 böyle Roma rakamıyla yazılmış. Günter 3 de bana şey gibi geldi ya. Ne? Bodrum'da tekne gibi. 3. Günter. Boat trip ya trip boat Günter 3 diye. Yeah. Ha Günter 3 değilmiş bu, çok özür dilerim. Günter 3 ölünce de mirası Günter 4'e kalmış. Otomatikman. Günter 4 neye göre belirleniyor? İşte herhalde diğerleri Nanaykent'e gidince. Yok canım. Diğerleri Nanaykent'e gitmiştir. Günter 4 şu anda İtalya, Almanya ve Bahama adalarında mülkü olan bir malikanede yaşayan Alman kurt köpeği. Kim bakıyor buna? Vallahi kime bakıyor diye sormak lazım belki de. Yani o da miras yedi köpek bakıcılığı da güzel bir meslektir. Şeydi, Günter'e plazma lazım diye takılıyordur yani. Olabilir. Şimdi bir numarada ben Günter. Ben çok isterim öyle Günter bakıcısı olmak. Yani Günter'e plazma lazım, Günter yeni laptop istiyor falan diye. Şimdi Günter'e lüks araba lazım falan diye habire bir şeyler çıkarsın. Ona bakıcı yani denmiyor ki, ona asistan diyebilirsin, asistan, evet, en fazla. Kişisel asistan. Yani mesela hayvan sahibi derler ya. bakıcısı olduğu şey. O senin sahibin sahibi. İnsan sahibi hayır. Hayır. Ne? Maaşımı ödeyen kişi sahibim değil. O zaman patronun diyebiliriz. Patronun diyebiliriz, evet. Bir diğer hayvan bu listedeki şempanze Kalu. Serveti 80 milyon dolar. Kalu bu Hint şempanzesi falan mı? Cape Town'daymış. Afrika işte. Güney Afrika'da. Patricia O'Neill denen bir hanımefendi. Geçsin bundan sonra. Kalu'yu Zaire'de bir ağaca bağlanmış olarak bulmuş ve alıp Cape Town'a götürmüş. Patricia ölünce de kocasına tek kuruş bırakmamış ama tüm servetini Kalu'ya bırakınca Kalu da 80 milyon doları olan. Çok komik olmuş o ya. İnsan sahibi bir. Yazık ya, adam ne oldu acaba? Adam perişan. Çukur esas maymunu oldu işte. O maymuna değil, bu maymuna veriyorum demiş. Ondan sonra bu liste uzayıp gidiyor. Silverstone diye bir kaplumbağa var. Onu da buradan analım. Onun işte mirasçıları çok bekleyecekler. Zaten kendisi de öyle kazanmış mirası. Bekleyerek. Uzun yaşaması açısından diyorsun değil mi kaplumbağa? Evet. Valla bir kadıncağız Christina Hanım. 4 kedisinin yanı sıra 50 yaşını geçen kaplumbağasına da bir miktar para bırakmış. Bir miktar dediğinde 34 bin dolar kadar. Bu o kadar öyle milyon dolar zengini değil. Uzun vadede faize koyarak mı zengin olmuş? Hem faize koymuş hem de kedilerin gitmesini beklemiş. Harcatmamış. Şerh koydurmuş mirasa. Ondan sonra harcatmamış. Kediler tabii, 4 kedi nereye kadar? Tabii canım, 10 yıl 15 yıl. 10 yıl 15 bin. 50 yaşını 50 yıl bekleyince kaplumbağa, bütün servet kaplumbağaya. 34 binini de bankaya koymuş. 34 bin 50 yılda kaç para olur? Düşün artık kaplumbağanın kazandığını. Onu hesaplayalım, söyleyelim. Bu arada biliyorsun geçenlerde bu bombayı bulan köpeklerden. Evet. Neydi, maskeyle neydi? Esas. Esas köpek maskeydi galiba. Yok, o şeydi o. Maske ikincisiydi ya. 2 numaralı köpek. 1 numaralı köpeğin adını hatırlayamadık şimdi ama onun da yüklü bir maaşı var. Biliyorsun. Ama hak ediyor o yani. Şimdi bu kaplumbağa ne yapıyormuş yani? Bir bomba bulmuş mu bugüne kadar? Hiçbir şey yapmamış canım. Hiçbir şey. Espri ne demişler? Yaşıyorum ben demiş. Yaşıyor. Bu yaşıyor ve yaşatıyor bizim köpek. Flossy denen bir köpek var. Serveti 3 milyon dolar. Drew Barrymore'un köpeği. Kendisi film yıldızı olarak anlatılmış haberde. 6 yıl önce bir yangına haber vermiş mesela. Drew Barrymore ve eski eşinin hayatını kurtarmış. Hemen 3 milyon dolar. Bir yangınla. Bu bizim köpek kaç bin kişinin hayatını kurtardı ya. Şehrin de hayatını kurtardı. Ama neredeyse. Bu bir kere veriliyor. Ama bu miras bir kere verildi. Şöyle düşün yani, o köpek zaten o göreve şey olmuş yani, gönüllü olmuş. Drew Barrymore'un köpeği kim bilir ne süs köpeği gibi bir şeydir. Tabii canım. 40 yılda bir kahramanlık yapmış. Öyle bir tesadüf olmuş. Bir kere daha yangını haber verse zaten. Yangını çıkartmadığı ne malum? Evet, o da var yani. Bu köpeğin yangını çıkartmadığı ne malum? Yani şimdi kötü düşünecek buradan olursak. Buradan köpeklere de yol göstermeyelim de. Tabii canım, hiç örnek olmasın yani. Ondan sonra genelde köpekler, kediler, siyah kedi, ne demekse bu. Ne demek? Ayrımcılık her taraf görüyorsun. Ve kaplumbağa, şempanze, bunlar dünyanın en zengin, en varlıklı hayvanları arasında yer alan hayvanlar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bunlar ölünce ne olacak onu da bilmiyoruz. Madem olacak herhalde. Çevresinde paralar. Ben bakıcısı olayım, ben çalışan olayım diyen bir sürü adam vardır bunun. Hayır, gerçi köpeğin ağzından şey de yazamazsın. Vasiyetname de yazamazsın. Yazamazsın da insana da bırakamıyordur zaten ya bu parayı. Nerede bu el değiştirecek ya bu parayı? Ya işte biri bir manyaklık yapıyor, ondan sonra derdi bize düşüyor, ne olacak para diye. O herhalde kamulaştırılır. Tebrik ederim. Bulduğunuz çözüm gerçekten harika. Bırakamıyorsun abi, nereye bırakacaksın? Öldükten sonra akrabası varsa ona gidiyor işte. Böyle bir liste yayınlandığına göre. Zaten Günter 3'ten Günter 4'e kalmış işte, en zengin. O zaman kısırlaştıracaksın bunları ilk iş. Veya ben bunların bakıcısı yerinde olsam öldüğünü kimseye söylemem yani. Sen şunu anla, şunu şimdi anlatamıyorum abi. Günter 3 diye köpek mi var? Evet. Hemen ben alırım Günter 4'ü. Hiç kimseye haber vermeden. Evet. Günter 3 Nanaykent'te güzel bir şey istirahathane bulduğu zaman. Evet. Hiç kimseye de sesimi çıkarmam. Sen Günter 4'ü Günter 3'müş gibi şey köşkte yaşamaya devam ederim. Köpeğin bakımı devam ediyor. Sen peki Günter 4'ü hiç kimsenin haberi olmadan alabileceğinizi zannediyorsun? Günter 3 velayet davası açarsan olacak. Çünkü açabilir abi. 180 başka milyon doları var. Bugün New York'ta bugün baktık. Kaç lira bir iki oda bir salon ev? 1800 doğru. 1800. En pahalı avukat zaten ne kadar tutar yani? Ne kadar bir ev alırsın ona? Gitti 180'den çıkar. Aynı evde yaşatırsın o zaman. Öldüğü zaman getirsin eve. Kimseye de sesini çıkarmıyor. Dolaştırıyormuş gibi çıkarırsın. Ayaklarının altına tekerlek koyarsın. ölü köpeğin. İğrenç bir şey oldu ya. Kafam çok güzel çalışıyor. Onu dolaştırdım diye çıkardı. Ayrı ondan eve götüreceksin. Metroya indirdin. Şu anda New York diye düşünüyorum. Evet. Metroya indirdin. Orada tuvalete girdin. Tuvalete önceden şeyi soktun. Günter Dördü. Orada kestin köpeği. Parçalara ayırdın. Tuvalette sifonu çektin üstüne. Günter Dördü'de çıktın. Süper ya bu. Hakikaten yeni 7. sezonda 24'te bu konu işlenecek büyük tek ihtimalle. Şu anda planımın açık noktası var. Orada tekerlekleri polisin bulması. Çünkü tekerlekleri atmıyorum tuvalete. Tıkaması çünkü. Orada da uyarı var zaten. Atmayınız diye. Tek problem o. Tekerleri de şey yaparsın canım. Bir foşete koyup poşeti alır çıkarsın. Sanki hani Günter'in işte, kakası gibi. Gerçi o zaman kadar, tuvalete niye girdin? Bugüne kadar seyrettiğim bütün filmlerde o tekerleklerden işte cebin ve tekerleği aldım falan. Bütün katiller, bütün planlar öyle ortaya çıkıyordu. Doğru. Bu. O yüzden tekerlek sorununu çözmeden bu 180 milyon dolarla rahat rahat yaşamının yolunu bulamazsın. Yani Günter öldü, seni de köşkten yollarlar. Ne plazmaya bir daha dokunabilirsin, ne lüks arabalarda gezebilirsin. O tekerler bir de senin üzerinde çıkarsa dolaşamazsın. Sadece köşkten yollasalar da iyi yani. Hayatın zindan olur. Günter'in yanına gömerler. Bu Günter'in kabahati. Aynı teknoloji değil mi? Ne yapıyor kabahatin? Nerede yapıyor? Kabahatini tahterevanla götürüyorlardır herhalde. Düşündüğüm öyle bir şey yani. Malikanede yaşadığı için. Malikanenin içinde öyle. Öyle bir şey olabilir. Yani ne kadar değişik olabilir bizim şu ODTÜ'deki bir takım köpekler var ya 3-5 tane. Hiç farkı yoktur canım. Günter'in de bir farkı yok. Günter zaten durumun farkında değildir. Farkında olabilir ya. Farkında mı? Bu kadar kişi çevremde dönüyor. Hayır 3-5 olsa fark etmeyecek de 180 milyon doların farkında. Bir noktadan sonra 10 milyon dolardan sonra fark etmiştir herhalde. Onun ağırlığı altında da ezilme riski var. Yani öyle bir şey var. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz tüm dostlarımıza. İnsan dostları bu hayvanlar. Sadece tabii zengin olanlardan bahsetmiyorum. Hepsi için. Fakiriyle, zenginiyle bütün hayvanlar bizim dostumuz. Doğru. Diyerek veda edelim o zaman Oktay Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.